ένα πέλαγος η απέραντη ματιά σου. Πριν πνίγω με στα φιλιά σου, κράτα με στην αγκαλιά σου. Αεράκι ένας άνεμος, πάμε φύγαμε στο χρόνο. Επιβάτη στην καρδιά μου, θέλω να έχω εσένα μόνο. Από Αυγούστο, Απρίλη και από Απρίλη, Αυγούστο, τα φεγγάρια με πεθαίνουν χρόνια στην αναβίσω. Από Αυγούστο, Απρίλη και από Απρίλη, Αυγούστο, τα φεγγάρια με πεθαίνουν χρόνια στην αναβίσω. Κόσμος μαγεμένος και στο κόκκινο της θάλασσας πέφτει ο ήλιος μεθυσμένος. Ένας άντρας, ένας άγγελος, ένα αστέρι Παναγιά μου. Την ανάσα σου αισθάνομαι και ανοίγω τα φτερά μου. Από Αυγούστο, Απρίλη και από Απρίλη, Αυγούστο, τα φεγγάρια με πεθαίνουν χρόνια στην αναβίσω. Από Αυγούστο, Απρίλη και από Απρίλη, Αυγούστο, τα φεγγάρια με πεθαίνουν χρόνια στην αναβίσω. Στην αναβίσω.